حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون ہیں؟ وہ تو ناکام رہے اور بہت خسارے میں رہے۔ آپ نے فرمایا، اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے تک لٹکانے والا، کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کی رغبت دلانے والا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2208۔